2015 już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe teraz aż do minus 50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lutego, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dymisja prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk sam zrezygnował ze stanowiska. Za szaleńczą jazdę najbardziej znany pirat drogowy w kraju stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia wobec Roberta N., pseudonim Frog. Rosyjskie służby bardzo aktywne złapały w ostatnich tygodniach kolejnego zdrajcę. ZUS bez prezesa. Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego decyzję tłumaczył w TVP Info Wojciech Andrusiewicz, rzecznik zakładu. Nie ma tu żadnych podtekstów. Prezes Zbigniew Derdziuk uznał swoją misję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za wypełnioną. Cele, które sobie postawił, wypełnił. Sprofesjonalizował instytucję, którą zarządzał. Postawił sobie za cel postawienie satysfakcji klienta jako takiego długodystansowego celu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym instytucja przeszła gruntowne zmiany. Zbigniew Derdziuk kierował ZUS-em od października 2009 roku. Akt oskarżenia w sprawie szaleńczej jazdy po Warszawie i w Kielcach już trafił do sądu. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Roberta N., pseudonim Frog. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Pierwszy zarzut dotyczy rajdu po Warszawie, drugi brawurowej ucieczki przed policją po kieleckiej obwodnicy. Oba wydarzenia miały miejsce w ubiegłym roku. Oba nagrane kamerą przez sprawcę zostały zamieszczone w internecie. Rzeczniczka prowadzącej śledztwo płockiej prokuratury Iwona Śmigielska-Kowalska mówi, że to, co robił kierowca, było skrajnie niebezpieczne. Zarówno warunki ruchu, jak przyjęta przez oskarżonego technika jazdy w obu przypadkach była bardzo zbliżona. Zarówno pod Kielcami, jak i na ulicach Warszawy oskarżony jechał z nadmiernymi prędkościami. Sposób jazdy, jaki prezentował oskarżony, był bardzo agresywny. Uniemożliwiał wykonywanie uprawnionych manewrów obronnych innym uczestnikom ruchu. Według biegłych kierowca pędził w obu przypadkach z prędkością ponad 220 km na godzinę. Teraz grozi mu za to do 8 lat więzienia. To będzie tylko formalność. Rada Krajowa PO udzieli poparcia ubiegającemu się o reelekcję Bronisławowi Komorowskiemu. Posiedzenie na Stadionie Narodowym w Warszawie właśnie powinno się rozpoczynać. Planowane są wystąpienia premiera Wykopacz i Bronisława Komorowskiego. Kandydat na szefa kampanii prezydenckiej poseł Robert Tyszkiewicz zapowiada, że PO będzie zabiegać o poparcie środowisk niezwiązanych z polityką. Tak, aby ten wizerunek i ta praca prezydenta Komorowskiego, aby być prezydentem wszystkich Polaków i trafiać ze swoją pracą do różnych środowisk i zyskiwać sympatię tych różnych środowisk, była w tej kampanii uwidoczniona i podtrzymana. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Według najnowszego sondażu TNS Polska dla telewizyjnych wiadomości na Bronisława Komorowskiego głosowałoby 53% ankietowanych. Kandydat PiSu Andrzej Duda otrzymałby 19% głosów. Pierwszą trójkę zamyka kandydatka SLD Magdalena Ogórek z 5% poparciem. Rosyjskie służby zatrzymały kolejnego podejrzanego o zdradę państwa. To już trzeci taki przypadek w ostatnich tygodniach. Więcej nasz moskiewski korespondent. W styczniu do aresztu trafił trafiła Swietłana Dawydowa z Jaźmy. Matka siedmiorga dzieci, chcąc zapobiec rozlewowi krwi, poinformowała ukraińskich dyplomatów, że do Doniecka jadą rosyjskie wojska. Federalna Służba Bezpieczeństwa uznała, że kobieta swoim donosem naraziła żołnierzy na niebezpieczeństwo. Po interwencji Kremla i obrońców praw człowieka zwolniono ją z aresztu. Kolejnym zatrzymanym okazał się Gennadij Krawcow, któremu zarzucono przekazywanie tajnych informacji przedstawicielom jednego z zachodnich państw. Jak informuje agencja Interfax, sprawa została oznaczona jako ściśle tajna i nieznane są jej szczegóły. Złamanie tajemnicy państwowej zarzucono również pracownikowi rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego. Władimir Gołubiew opublikował raport zawierający wyniki jego badań nad substancjami wybuchowymi. W opinii służb specjalnych, ujawniając te informacje, mógł on zaszkodzić interesom państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Naukowcy ostrzegają, grypa wśród drobiu może pojawiać się coraz częściej. Stwierdzili, że wirusy mogą być przenoszone przez ptaki wędrowne. Prawdopodobnie to one zarażają kury i kaczki hodowlane. Holenderscy eksperci piszą w tygodniku Science, że bardzo zjadliwa odmiana wirusa została wykryta na farmie w Wielkiej Brytanii. Mogła tam trafić z Rosji, przeniesiona właśnie przez ptaki wędrowne. Nie wszyscy są tego zdania, co holenderscy badacze. Raport Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności stwierdzał wcześniej, że europejski drób był trzymany w zamknięciu, więc infekcja od dzikich ptaków wydaje się mało prawdopodobna. Tak czy inaczej, autorzy najnowszej pracy z Centrum Medycznego Erasmus w Rotterdamie podkreślają, że choć szczep H5N8 nie jest groźny dla ludzi, to trzeba go śledzić, bo wirusy grypy często mutują i są nieprzewidywalne. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Z najnowszej prognozy wynika, że śnieg lokalnie pojawi się tylko na południu. Minus 4 stopnie na Podhalu, minus 2 na wschodzie, 0 w centrum i na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips o ciśnieniu 6,5 bara z funkcją strażaka za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz. Heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z Dziarskim Dziadkiem. Naprawdę, ma właśnie taki pseudonim, bardzo popularna postać w internecie. Witam pana, panie Antoni. Dzień dobry. Kiedy mówi się o panu dziarski dziadek, to wywołuje to w panu pozytywne emocje? Bo jednak dziadek. Ale bardzo pozytywne. Ja się nawet cieszę, że mnie tak ktoś nazwał. Ja nawet nie wiem, kto mnie tak nazwał. Tak się czuję na takiego dziarskiego dziadka. Ja tak się po prostu czuję. I to tak przylgnęło do mnie. Ja mogę tylko potwierdzić, że ma pan błyszczące oczy, piękną cerę i że jest pan okazem zdrowia. Kiedy pan wbiegał na pierwsze piętro w Trójce, to aż miło było patrzeć. A przecież pan jest urodzony w 22 roku. Pan ma 92 lata skończone. Tak jest, prawidłowo pan mówi, tak jest. No ale ja państwu powiem, mam 92 lata, zacząłem 93 rok życia, ale ja mam pełno dynamizmu w sobie, że pełno energii, nie wiem skąd to mi się to czerpie. Pan ma swoją receptę na długowieczność. Jak wygląda pański dzień, panie Antoni? Tak, ja zawsze wstaję o godzinie w pół do siódmej, siódma. W lecie wstaję zawsze regularnie o 6, bo już tak mam ustawiony dzień, że muszę wstać o 6. Ale w zimie, na jesieni, to wstaję dopiero w pół do 7:07. Oczywiście przygotowuję sobie śniadanie, parę ruchów, ćwiczeń. Potem po śniadaniu wsiadam na rower, jeśli jest możliwość na rowerze przejechania. Nie ma głębokiego śniegu. Jadę do Lasu Kabeckiego, a tam dopiero zaczyna się dwugodzinne ćwiczenia. Aktywna ruchomość moja, co jest dla mnie gwarantem mojego zdrowia, mojego wigoru, mojego życia, mojego zadowolenia i mojej radości z życia. Dwie godziny ćwiczeń. Ci, którzy są w Lesie Kabackim obecni, dobrze pana znają, bo pan jest tam postacią bardzo popularną. Ma pan takie drągi przygotowane o kilka metrów, ciężkie, które służą panu do tego, żeby właśnie ćwiczyć i wszystkie mięśnie uruchamiać. Bo przecież kręgosłup ma 30 parę kręgów, nasz kręgosłup. Ale ja nie chciałbym, żeby te kręgi mi się zrosły w związku z wiekiem. Ja je muszę uruchamiać, żeby one były w ruchu. Jednak to się odkłada się przecież. Fosfor, wapń się odkłada pomiędzy tymi kręgami. Ja po to ćwiczę tylko, żeby tym drągiem obroty, takie półobroty robię tułowiem, po to tylko, żeby one były w ruchu po prostu, żeby były codziennie w ruchu. Dlatego ja się mogę lekko zgiąć, mogę się lekko wyprostować i nic mi nie dolega. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mało tego, kolejnym sposobem na tak dobrą formę jest to, że pan lubi chłód. Pańska temperatura to jest podobno optimum 14 stopni w mieszkaniu. Tak jest. Ja muszę mieć temperaturę w zimie od 12 do 14 stopni. Jeśli mam poniżej 12, to mam uczucie dreszczy trochę i nie dopuszczam do tego. A jak mam powyżej 14 stopni, to mnie duszno, to ja się źle czuję. I mówię sobie, co ty jesteś? Jesteś epikurejczykiem? To tylko się teraz połóż, przykryj się dwoma kocami i leż. No to do czego to prowadzi? Ja jestem raczej spartaninem. Ja lubię ruch, ja lubię energię, ja lubię życie, ja lubię twarde życie, nie lubię miękkiego, delikatnego życia. Bo delikatne życie to rozpieszcza człowieka. Jak człowieka rozpieszcza, to organizm się rozkłada. Proszę państwa, Antoni Huczyński w Godzinie Prawdy, który ma sposób na długowieczność, już państwo wiedzą, dieta, ruch, chłód i to daje znakomite rezultaty. Ale także myślę, pański stosunek do świata i do ludzi. Wie pan, jak się ludzi nie lubi, to człowiek gorzknieje. A ja widzę, że pan jest bardzo otwarty wobec tego świata i wobec ludzi. Tak. Przede wszystkim optymizm. Nic gorszego, jak ktoś jest ponury. Jezu, ja od takiego człowieka to uciekam. Musi być uśmiechnięty, musi być wesoły, musi coś powiedzieć dowcipnego, musi powiedzieć coś miłego. Z takim człowiekiem to jest przyjemność mieć kontakt. Dlatego ja mam takie dobre relacje w rodzinie, bo my wszyscy jesteśmy do siebie uśmiechnięty. Wszyscy się, że tak powiem, można powiedzieć, kochamy. To są wartości, to są bezcenne wartości, o których nie wolno nie zapomnieć. Pamiętajcie o tym. Miłość w rodzinie to jest życie, to jest nasza radość, to jest nasze szczęście. Tym bardziej, panie Antoni, że pańskie życie nie rozpieszczało pana. Pan przeżył kilka naprawdę trudnych momentów. Czy mogę pana namówić na wspomnienia? Tak, muszę państwu powiedzieć, że miałem fatalnego ojca i przez to miałem fatalne dzieciństwo. Bo dostawałem niezasłużenie, nieroslanie, nie wiem dlaczego, tak. Byłem chłopcem. Ojciec był wojskowym. Ojciec był pułkownikiem, tak, Wojska Polskiego. Wysoka ranga, tak. Ale miał piątkę dzieci, w tym intendentem, pana. Tak. I nie za bardzo was kochał. Tak, i nas nie kochał. Nie potrafił kochać. To był dla mnie oficer, a ja mogę powiedzieć, to był soldat. To był typowy żołnierz, nic poza tym, tylko musztra, tylko żołnierze i tylko to, co tylko dla niego było. A rodzina dla nich to było tylko zło konieczne. Dostał pan twardą szkołę. Dostałem bardzo twardą szkołę. A propos szkoły, jaką pan ukończył? Ukończyłem 7 klas szkoły podstawowej, potem zrobiłem jako eksternista maturę, a potem skończyłem 5,5 lat studiów weterynaryjnych. Jestem lekarzem weterynarii. W Krakowie pan studiował? Nie, w Warszawie. A, już wtedy była Warszawa. Weterynaria w Warszawie, tak. Czyli jest pan... Mam bardzo miłe wspomnienia po tej naszej wyższej uczelni. To było na SGGW, Wydział Weterynaryjny. 5,5 lat. Dlatego 5,5, bo pół roku nam dodali do leczenia pszczół, bo się okazało, że są choroby pszczół, a myśmy jeszcze tej dziedziny nauki nie opanowali. Dodatkowe pół roku. Czyli razem 5,5 lat studiowałem, żeby dostać dyplom lekarza weterynarii. Tak. Później pewnie piękna praktyka zawodowa. O tak, tak. No, bo wiele zwierząt pan uratował, co? O, masę, ale szczepień, profilaktyka. Przede wszystkim trzeba było przeszczepić przeciwko pomorowi świń. Trzeba było przede wszystkim wyeliminować gruźlicę u bydła. Przecież myśmy mieli pomór u drobiu, prawda? I tak dalej. To wszystko trzeba było przeszczepić, trzeba było dopilnować i tak dalej. No a potem już jako lecznictwo, indywidualne lecznictwo. No tak. Jakaś cesarskie cięcie jakieś. Trudne porody u trzody chlewnej, trudne porody u bydła. No to musieliśmy jechać i robić na miejscu, na miejscu operacje. Tak. A to była ciężka praca. To naprawdę trzeba było być szczęśliwym, żeby mieć ten zawód i ten zawód wykonać. Bo jeśli człowiek by to wykonywał, ten zawód, z oporem, niechęcią, to niewiele by zrobił. Ale dobry zawód pan wybrał. Bardzo dobry. Ja jestem szczęśliwy, że jestem lekarzem weterynarii. No. Tak. Wracajmy, panie Antoni, do trudnego czasu II wojny światowej. Tak. Pan urodzony w 22 roku, w momencie wybuchu wojny, miał lat 17. Dobrze. Jak ta wojna pana zastała i jakie były pańskie losy w pierwszych czasach okupacji? Tak. Ja miałem to szczęście, że w 1939 roku, jak Niemcy pokonali już niestety moją ojczyznę, oczywiście w ciężkich, trudnych walkach, żandarmeria usuwała wszystkich mężczyzn z linii przyfrontowej i gnała ich przed siebie. To była tułaczka przez wiele tygodni bezbronnych mężczyzn polskich. Mnie zostawili, bo zobaczyli mnie drobnego, małego. Myśleli, że jestem knabem, kleine knabe, czy małym chłopcem, a ja wtedy miałem 17 lat. Tylko tak drobno i wyglądałem, taki jakiś byłem, bo ja chorowałem na 3 razy na zapalenie płuc, które zahamowało mój rozwój fizyczny. I wyglądałem jak chłopczyk, mając 17 lat. Na Wierzbnie mieszkałem wtedy, na ulicy Pyrskiej 8. Tak pamiętam do dziś, to nie ma śladu po tej Pyrskiej. Tak. Był pan małym chłopaczkiem, okupacja się rozpoczęła. Jak pan sobie daje radę? Co z ojcem wojskowym? Rodzice sprzedawali wszystko, co mieli, żeby się utrzymać przy życiu. Były trudności z zakupieniem sobie jakiegokolwiek żywności. Siostra moja pracowała w sklepie komisowym, dokładała do tego życia wspólnego. No, no i tak żeśmy żyli, aż dopóki rodzice nie sprzedali na Wierzbnie tej działki, bo tam była działka półhektarowa z domkiem i byśmy się przenieśli do Legionowa. W 1943 roku byłem w Legionowie. Ale w tym czasie ja się ogromnie rozrosłem. Tak jakby moja przysadka mózgowa rozbudowała mi system mięśniowy, bo ja przez te kilkanaście lat, mimo że byłem takim drobnym chłopczykiem, to ja codziennie ćwiczyłem, bo chciałem dorównać innym kolegom. Idąc do szkoły ściskałem takie kulki papieru, jedną ręką, drugą, czyli miałem bardzo mocny chwyt potem, po iluś tam latach. Potem wziąłem kawałki cegieł, ćwiczyłem tymi cegiełkami. Czyli i czego to natura poskąpiła, tak, to pan nadrabiał to ćwiczeniami. A to potem, już jak już miałem 18, 19, 20 lat, byłem bardzo ładnie umieśniony mężczyzną i byłem bardzo silny wtedy. Dzięki temu, że ja te kilka lat przed tym w młodym wieku potrafiłem ćwiczyć, gimnastykować się, bo zazdrosiłem ojcu. Miał chyba 1,95 m. Pięknej postury, to był piękny mężczyzna. Kochały go kobiety i on kochał kobiety. No to były kłopoty rodzinne, tak, ale to muszę też o tym powiedzieć parę słów. Był wyjątkowo, był przystojny mężczyzną, to muszę przyznać, tak. Ja patrzyłem, jak on ćwiczy. Chociaż on mi nie powiedział, weź się za sobą, jesteś taki mały, zapyziały, taki nie wiadomo, jaki kogucik taki maleńki. Ćwiczyłem bardzo intensywnie, mając 14-15 lat, bardzo ćwiczyłem aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Czyli już miałem nagromadzonych wiele mięśni, ale nie byłem jeszcze, nie było jeszcze tych mięśni takich uaktywnionych i takich do pokazu. Dopiero 1940-41 rok, 1942 rok zobaczyłem, że te umięśnienie jednak wychodzi ze mnie, tak. A czym pan się zajmował w czasie okupacji? Bo pan młodym człowiekiem szkoły nie było przecież. No, ja chodziłem do gimnazjum Kupieckiego na ulicę Pankiewicza 3, ale tylko rok czasu, bo dyrektor przyszedł w 31 roku, pod koniec pierwszego roku i powiedział, panowie, przerywamy naukę, bo Niemcy podjeżdżają budami pod szkoły i wszystkich wywożą do Niemiec na roboty. I wtedy ja przerwałem naukę. Jak żeśmy się sprzedali to mieszkanie na Wierzmie, to wyjechaliśmy do Legionowa. I w 1943 roku w Legionowie kupiliśmy tam dom i tam dostałem się do organizacji podziemnych, do podziemnego państwa podziemnego i zostałem żołnierzem Armii Krajowej. Tam przyszedłem tak zwany kurs partyzantki i potem dostałem broń do ręki. Boże, jaka to była dla mnie radość. Miałem wtedy 21 lat i miałem wreszcie pistolet w ręku, miałem karabin w ręku, miałem granaty w ręku, granaty obronne, granaty pancerne. Jaki ja byłem wtedy szczęśliwy 21-latek, że jestem wiedział w stanie o tym? Zadawać ciosy wrogowi. Czy ojciec wiedział o tym, że pan ojciec jest AK? Wiedział o tym, ale się bał jak ognia, a matka mówiła, Jezu, nie wolno tobie się zajmować tą, przecież Niemcy cię rozstrzelają, Niemcy cię znają, pełno konfidencji jest w Legionowie. Czy ty zwariowała? Ja mówię, mamo, ja nie należę nigdzie, ja chodzę do dziewczyny, jak mnie w nocy nie ma. Ja mam, przecież mam prawo mieć dziewczynę. Nie wiedzieli rodzice do ostatka, dopóki nie wybuchło powstanie 1 sierpnia 1944 roku. Wtedy ja w pełnym uzbrojeniu wszedłem do domu, bo musiałem kostki cukru wziąć na drogę, bo przed... I dlatego matka zwróciła, Jezus, ty też proszę. I wtedy mnie wzięła za głowę i ucałowała. Panie czyli Antoni, zaakceptowała. Skoro mówi pan o powstaniu, muszę zapytać o to, bo jak pan wie, temat jest w pewnym sensie kontrowersyjny. Dla ludzi pańskiego pokolenia decyzja o powstaniu zapewne była czymś fantastycznym, ale strata, jaką poniósł polski naród, była nieopisana. Co pan sądził w momencie, kiedy wybuchło powstanie? Akceptował pan decyzję? Absolutnie akceptowałem. Ja się rwałem do walki. Ja się rwałem do tego, żeby dać w kość Niemcom. Nie zdawałem sobie sprawy, że mogą mieć takie tego konsekwencje. Do głowy mi nie przyszło 21-latkowi wtedy, że może być, że tak się może to przedstawić, tak arcydramatycznie dla narodu polskiego. Ale myśmy mieli tą, przede wszystkim walczyć z Niemcami, dać Niemcom szkoły. Przecież dlaczego ja się zgłosiłem na ochotnika rzucenia tak zwanych min przeciwczołgowych? Przecież na ochotnika się zgłosiłem i dostałem tą dwukilogramową rtęć piorunującą, ogromną dynamit ogromny i wykopałem sobie rów tuż przed szosą, którą krążyły pojazdy pancerne niemieckie. I się zaczaiłem w tym takim dołku, prawda, tuż przy szosie i czekałem na ten swój pierwszy czołg. Które to miejsce było w Warszawie? To było na szosie Legionowo-Jabłonna. Czyli po drugiej stronie Wisły. No tak, oczywiście. I tam w odległości metra od takiej twardej szosy wykopałem głęboki dół, że mogłem się tam schować. Rozsypałem ziemię, żeby nie była widoczna, że tam jakaś zasadzka jest. I czekałem na ten patrol czołgowy. I wtedy sygnalizacja kolegów z latarkami dali sygnał, że jedzie 6 czołgów. No ja się zjeżyłem, ale trochę się przestraszyłem. Przecież taki czołg może zjechać z szosy na pobocze. Ta gąsienica to mnie zmiele jak pluskwę, jak pchłę. I wtedy jakoś mnie ogarnął straszliwy strach. Trzymałem się, po prostu ściskałem tą minę przeciwpancerną. Ale pomyślałem, żołnierzem jesteś. Jesteś przecież wojownikiem. Jesteś przecież tym, który przeciwstawi się Hitlerowi, przeciwstawi się Niemcom. Uspokoiłem się i czekałem. No i wtedy usłyszałem nadjeżdżające czołgi. Łoskot był, a to była akustyka, bo to był przecież, to była czwarta nad ranem. Była piękna akustyka, sierpień. Drugi sierpień, to jest drugi dzień powstania warszawskiego. I wtedy przepuściłem pierwszy czołg, bo ponieważ nas było 6 ochotników. Po obu stronach po 3, co 10 metrów każdy. 3 czołgi przepuściłem, a po 4 przekręciłem taką gałkę czerwoną i te 2 kilo dynamitu dosłownie pod samą gąsienicę rzuciłem. Błyskawicznie schowałem się do rowu. Eksplozja była tak straszliwa, że straciłem przytomność i byłem nieprzytomny 6 godzin. Popękały mi naczynia krwionośne, chociaż nie bezpośrednie uderzenie to było, bo byłem w tym rowie, bo gdybym nie był w rowie, to by mnie rozerwało, wybuch by mnie rozerwał na kawałki. Jak już po 6 godzinach się obudziłem, słońce było już wysoko, zobaczyłem ogromny kawał włazu z czołgu. Jakieś 1,5 tony żelastwa leżało 2 metry, 3 metry od mojego rowu. Ale ja wtedy jeszcze byłem w szoku kompletnie. Ja miałem, nie wiedziałem, nie widziałem, co się w ogóle dzieje. Miałem szum w uszach. No, myślałem, że oślepłem, bo nic prawie nie widziałem. Jednak to uderzenie było straszliwe, tak. Ale że pana Niemcy nie znaleźli, a koledzy nie odciągnęli. Niemcy się tak przestraszyli, jak się potem dowiedziałem, Niemcy myśleli, że to jest desant sowiecki, bo przecież niedaleko był front. Myśleli to desant sowiecki, dlatego oni zwzięli na hol ten rozbity swój czołg i czym prędzej do bazy zawrócili. Aha. I to nasze, i to szczęście było, że uratowałem wtedy życie i uratowało życie moich 5 kolegów. Jak już wróciłem, już oprzytomniałem i wróciłem już do jednostki, która stała 0,5 kilometra w lesie, i zameldowałem, że szeregowy Huczyński wraca z ataku na czołgi, to dowódca mi wyciągnął rękę, no wyznaczę pana do krzyża walecznych. Jeden był tylko wybuch, czyli pan tylko rzucił i pan rozbił czołg, bo ten włas oderwany siłą wybuchu to musiał spowodować, że ta załoga, jak mi powiedział dowódca, na pewno nie przeżyła. Dostał pan ten krzyż, który pan obiecał? Nigdy nie dostałem tego krzyża, bo dla mnie to były tylko więzienia, wyjazd na Syberię, bo przecież byłem ścigany przez milicję, przez NKWD, byłem ścigany przez żołnierzy Stalina, który nienawidził żołnierzy Armii Krajowej. Uważał nas za plutych karów reakcji. Uważał nas za żołnierzy wrogiego sobie państwa, bo myśmy nie chcieli bolszewizmu, chcieliśmy wolnej, niepodległej, suwerennej Polski. Ale o tym porozmawiamy za chwilę, tak, panie Antoni, bo jeszcze zakończymy czas wojny. No i partyzantki, w której pan walczył, to też piękna historia. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Pan niezwykle ceni i lubi Annę German. Bardzo. Ukocham. Kocham i melodię, kocham i śpiew. Którą pan piosenkę wybiera? Jesteś moją miłością. Jakbym mógł poprosić, to bardzo. Może kiedyś był ktoś inny, ktoś piękniejszy, ktoś wierniejszy. Może tęsknił do swych wspomnień. Może kochał tak jak ja. Może świty go budziły wschodem słońca najwcześniejszym, lecz czy poznał wielką miłość i jej smak? Jesteś moją miłością, nie wyznam. Zawirował cały świat. Może słowa by cieszyły, a odpowiedź była lżejsza, gdyby serce przemówiło, że to ja. Jesteś moją Wzruszył się pan, panie Antoni. Wzruszyłem się, naprawdę. Ja się wzruszam, tak. Piękne przeżycie mam, jak ja słucham, tak. No, wyjątkowy głos. Anna German, tak, którą zadedykował państwu Antoni Huczyński. Szeregowy Burza. Tak. W pierwszym batalionie porucznika Znicza opowiedział państwu historię o tym, jak udało mu się zniszczyć jeden z niemieckich czołgów. Tak. To się działo jeszcze po praskiej stronie Warszawy. Był drugi dzień powstania. Później, panie Antoni, pan przeżył powstanie. Przeżyłem. Miał pan szczęście? Miałem to szczęście. Naprawdę miałem to szczęście. Myśmy jak skończyli walki w Legionowie... Przyszli Rosjanie. Jeszcze nie przyszli Rosjanie, ale były walki już niedaleko. Wymiana była ognia między czołgami niemieckimi a czołgami sowieckimi. I wtedy Niemcy swoje czołgi transportowali do najbliższych miejscowości, między innymi do Legionowa. I dużo było pancerniaków krążących wszędzie. Dużo było czołgów. Legionowo było zasypane czołgami niemieckimi i musieliśmy uciekać, bo byliśmy na liście gestapo i musieliśmy rozwiązać partyzanckę i przenieść się do Puszczy Kampinoskiej. To była bardzo mądra decyzja naszego dowódca, bo Niemcy nas by wystrzelali właśnie, nas wszystkich. Czyli pan na lewą stronę Warszawy, tak, do palczącego powstania przeszedł pan. Ja przeszedłem na lewą stronę, przez Wisłę musieliśmy przejść. I dlatego właściwie zmobilizowało nasze dowództwo około 200 żołnierzy i myśmy się przedostali przez Wisłę, ale to by mieliśmy duże trudności, bo Niemcy tak jakby się orientowali, że będziemy uciekali na drugą stronę Wisły, wszystkie te łodzie granatami rozwalili. I nie było łodzi jak przejść przez Wisłę, więc trzeba było wysyłać patrole na odległość kilkunastu kilometrów, a może nawet dalej, po to, żeby te łodzie przypłynęły, żeby mogły przewieźć tych 200 żołnierzy w pełnym uzbrojeniu na drugą stronę Wisły, bo tam była partyzantka Nabolicka, tam była duże zgrupowanie partyzanckie i do tych partyzantów myśmy mieli się dostać. To było jedyny dla nas wtedy ratunek, żeby uratować życie. Ale musieliśmy coś z sobą zrobić. 200 żołnierzy uzbrojonych po zęby stoi nad brzegami Wisły i nie ma łodzi. Wszędzie dookoła są Niemcy, więc trzeba przejść na jakąś wysepkę. Nasi dowódcy znaleźli taką maleńką, porośniętą wysepkę i kazali nam przejść do pasa w wodzie i myśmy się dostali na tą wysepkę i zalegli. Nie wolno było mówić, nie wolno było wstawać, siusiać na leżąco, nie rozmawiać, nie palić papierosów, bo to od tego zależy nasze życie. Niemcy otworzą ogień z artylerii i nie będzie ani tej wyspy, ani nas. Na szczęście przeczekaliśmy tą noc, nadpłynęły wtedy łodzie z daleka i przewiozły nas na drugi brzeg. Zacząłem wtedy partyzantkę w dużym zgromadzeniu partyzanckim. Było to zgromadzenie, naliboskie zgromadzenie. To byli partyzanci, którzy przybyli do nas ze wschodu Polski, uciekając przed partyzancką sowiecką. Batalion porucznika Znicza został w tym zgrupowaniu partyzanckim. Było nas razem 2000 żołnierzy. Dowództwo zatem nie pchnęło was do walczącej Warszawy, tylko zostaliście na obrzeżach. Dowództwo pchnęło tylko częściowo część naszych oddziałów do walki o lotnisko bielańskie i potem na pomoc do Żoliborza. Myśmy walczyli o dworzec gdański i walczyliśmy o lotnisko bielańskie. To nasze zgrupowanie jeszcze walczyło. Tak. I później wycofaliście się do Kampinosu. Część, myśmy musieli uciekać przez Wisłę. No i żeśmy się dostali do Puszczy i tam dowódcą był major Okoń. Fatalny dowódca. Nic nie mogę powiedzieć o nim dobrego. Fatalny jego stosunek do żołnierza, fatalny jego stosunek do rządzenia ugrupowaniem partyzanckim ilości około 2000 żołnierza. Wyście zalegli w Puszczy Kampinoskiej, tak, czyli mieliście stosunkowo dobre miejsce. Doskonałe miejsce. Do tego, żeby kąsać Niemców. No, oczywiście, cały czas walki były z Niemcami, bo Niemcy chcieli nas uważali jako za ohydny wrzut. No tak, a dlaczego ten dowódca był tak zły? Bo ten dowódca był raczej dobry w walkach w Warszawie. On w walkach w Warszawie, w murach Warszawy, od ulicy do ulicy, on był dobry. Ale w lesie, gdzie nie ma ulic, gdzie nie ma domów, tylko las jest, no on zbaraniał po prostu. Nie potrafił dowodzić nami po prostu. A przecież był taki dowódca Góra Dolina, Adolf Pilch, poróżnik Adolf Pilch, no to był fantastyczny dowódca, na którego możemy tylko błogosławić. Ale on nie miał nic do gadania, bo on był podporządkowany był temu Kotowskiemu, był podejrzany o Koniowi. To wszystko było nieudolnie robione. Tylko Pilch dopiero organizował to, co trzeba. Ilch potrafił zorganizować 80 żołnierzy i w bitwie, w nocnym ataku na zgrupowanie niemieckie zabił prawie 600 żołnierzy niemieckich i tych rosyjskich sojuszników Niemców, prawda, przeszli na stronę niemiecką. Ale to tylko tych 80 bohaterów uratowało, bo sprowadzili przecież te tak zwane działa, mieli nas tymi działami rozstrzelać, naszą partyzantkę. A ta akcja, w czasie której pan wziął do niewoli 8 niemieckich żołnierzy, proszę przypomnieć, jak to było. Tak, ja nie wziąłem ja do niewoli. Ja chcę sprostować, jak to było rzeczywiście. Kiedy żeśmy musieli opuścić Puszczę Kampinoską, 180 wozów konnych taskało, nie wiem po co, cały ten nasz sprzęt, taskało, nie wiem też po co, wszystkich rannych, a przecież tych rannych można było usadowić w najbliższych wioskach. Kolumna ciągnąca się na parę kilometrów nocą, opuściliśmy Puszczę Kampinoską i żeśmy szli w kierunku Gór Świętokrzyskich, żeby prowadzić tam walkę. Ale przewidzieć trzeba było, że są patrole niemieckie, że przecież noc się skończy. Wtedy będziemy jak na dłoni Niemcom, że Niemcy mają straszliwe jeszcze siły, rozbiją nas proch i pył. I pierwszy patrol nas zaatakował, czołgowy niemiecki, otworzył do nas ogień w nocy, rozerwał naszą kolumnę. Myśmy się dostali do takiej, była taka maleńka rzeczka, niecała, na mostek ja się dostałem. Niemcy rzucili przeciwko nam samochodową dywizję 73 Pułk Piechoty Niemieckiej. On na samochodach bardzo szybko dotarł do nas. Niemcy wypadli z samochodu, rzucili się z karabinami maszynowymi, zaczęli nas w nocy ostrzeliwać, działa biły do nas. Było istne piekło, rozerwali nam te wozy. Ranni byli, bezradni, a nad ranem Niemcy wszystkich rannych wystrzelali. Tylko podchodzili i każdemu w łeb dawali. Ja przeszedłem przez most i dostałem się do Jaktorowa. I zalegałem w Jaktorowie. I żeby jeszcze rozkaz był o konia, przekroczyć szybko linię kolejową Warszawa-Żyrardów, a tam była Puszcza Mariańska, to byśmy się uratowali. Ale on mówi, nie, tutaj postój przed torami. Nie wiem dlaczego postój, postój przed torami. Niemcy puścili na tory pociągi pancerne, one nas zablokowały, czołgi nadeszły ze wszystkich stron, otoczyli nas dookoła. Byliśmy otoczeni, byliśmy skazani na zagładę. I wtedy nasza konnica przyprowadza 8 jeńców niemieckich pędzących przed siebie, ponieważ żandarmeria miała ich przesłuchać, ale do żandarmów było daleko. Ja się natrafiłem i ten dowódca, to był wachmistrz, był chyba Świerk, mówi, halo, chodź tu do mnie, weź pilnuj tych Niemców, popilnuj z pół godziny. Mówi, prawda, masz pistolet, masz, ja miałem Thompsona ze zrzutów amerykańskich. Mówi, popilnuj tych Niemców, bo my żandarmerii wyślemy, ich przesłuchamy. No i wtedy ja wziąłem drugiego kolegi, spotkałem jakiego obcego zupełnie, mówię, chodź tu, masz Schmeissera, będziemy razem pilnowali tych 8 Niemców. Kazałem tym Niemcom usiąść, nie kazałem im trzymać rąk na głowie, tylko siedzieć. I Niemcy mieli, dostali oczopląsów ze strachu. Ręce im drżały, oni wiedzieli, że są w rękach przecież bandytów. Tak myśleli, że zaraz ich zastrzelimy albo ich granatami rozerwiemy. A ja tymczasem spacerowałem koło nich. Patrzyłem z pistoletem w ręku i se myślę, upłynęło pół godziny, nikt się po nich nie zgłasza. Coś ja muszę zrobić, a ja mam 21 lat. Niemcy nas okrążają coraz bardziej. Słyszę wszędzie dookoła szum czołgów, wszędzie bije artyleria pociągów przeciwpancernych, bije do nas artyleria czołgowa i znaleźliśmy się w cholernej pułapce. 2000 żołnierzy znalazło się w straszliwej niemieckiej pułapce. Więc ja sobie myślę, zastrzelić tych Niemców jest jedyna okazja, dać im szkołę. Przecież to jest mój wróg. Ten wróg najechał moją ojczyznę, mój kraj. Zniszczył mój kraj. Ale z drugiej strony, był adwokat diabła mi podpowiadał, ale z drugiej strony, myślę sobie, że ja jestem żołnierzem. Składałem przysięgę. Muszę być, dbać o honor. Jak ja mogę zastrzelić bezbronnych ludzi? Pomyślałem sobie, Nie zastrzelę ich, powiedziałem, ale Zaufstein! Ryknąłem na nich po niemiecku, oni się zerwali i stoją, drżą im ręce. Ja mówię, raus weg! Oni stoją, nie uciekają. Ja chwytam za pistolet, za lufę swój pistolet maszyny. Mówię do kolegi, chwyć za lufę, przecież to są Niemcy, myślą, że im w plecy strzelimy. Jak chwyciliśmy za lufę pistolety, Niemcy nam zniknęli z oszu. Nigdy nie przypuszczałem, że ci Niemcy potem będą ratowali życie moich kolegów wziętych do niewoli. A jak to się stało? Tak, musi pan uspokoić troszkę emocje, bo pewnie cały ten koszmar tej sytuacji do tej pory jest w pańskiej głowie. Przepraszam, że pana proszę o te wspomnienia, ale to też warte, żeby pan o tym opowiedział, żeby ludzie usłyszeli, jak to było. To było straszne dla mnie przeżycie. Ale podjął pan niezwykle honorową decyzję, wypuszczając tych ośmiu jeńców. Tak, tak. Byliście w straszliwej pułapce. Za chwilę wiedział pan, że Niemcy was dorwą. I właśnie tak się stało. Wzięli do niewoli 2000 partyzantów. Przecież byliśmy dla nich bandytami. Niemcy nas rozstrzeliwali. Przecież Niemcy nie liczyli się z nami. Przecież dla nich nie byliśmy żołnierzami. Ja byłem przecież po cywilnemu ubrany. Miałem beret, miałem tylko odznaki czerwono-białe na berecie. Miałem te betli dresy, ale nie byłem żołnierzem. Nie wyglądałem. Wyglądałem raczej jak zbój niż żołnierz. I Niemcy nas tak traktowali jako nie żołnierzy. I nas rozstrzeliwali. Jak złapali grupę, to ich rozstrzeliwali. No, ale ja nie myślałem wtedy, że my przegramy to. Ja myślałem, że my się wyrwiemy też z tego okrążenia. No, mimo wszystko ja myślałem, ale nie byłem w stanie zabić bezbronnych Niemców. Jak ja mogę zabić siedzących Niemców bezbronnych? Nie mogę, bo ja byłem żołnierzem, ja nie byłem bandytą przecież, no. Ale to, co dobre pan zrobił, wróciło. O, to dobro moje wróciło na dobro. Pięknie pan to powiedział, tak. I te dobro wróciło do mnie. Rykoszetem wróciło, absolutnie się zgadzam. W jaki sposób? Niech pan o tym opowie. Wzięli do niewoli około 300 naszych żołnierzy. Zgromadzili ich, otoczyli tych żołnierzy. Niemcy podjeżdżali nam na czołgach, SS-mani oczywiście. Raus, raus, krzyczeli do tych żołnierzy niemieckich. My ich wszystkich wystrzelamy. Przecież to są bandyci. Mamy karabiny maszynowe, wybijemy ich do nogi. I ta ósemka tych żołnierzy, tych niemieckich żołnierzy, wyciągała ręce, osłaniała, bo tak mi opowiadali koledzy, którzy powrócili z niewoli. Oni nas bronili do ostatka, nie dali żadnego żołnierza Niemcom, SS-manom zastrzelić. Spłacili swój dług w ten sposób. Bo wiedzieli, że jakiś polski partyzant, pan Antoni Huczyński, podarował im życie. Tak, tak. I oni chcieli to odpłacić, blokując SS-manom egzekucję 300 tych partyzantów. Jeńców, bo uważali tych jeńców za bandytów, a ich trzeba tylko zastrzelić. Tak. Coś niebywałego historia. To było. Ja się tak cieszę, że spełniłem ten obowiązek jako człowiek. Jako człowiek, nie jako żołnierz, jako człowiek. Przede wszystkim człowieczeństwo mnie przebijało. Tak. Jak pan przetrwał ten trudny czas do wyzwolenia? Straszne walki. Z tego okrążenia się wydostaliście? Ja, proszę państwa, straszne piekło przeżyłem potem, tak. Bo ja potem przystąpiłem do tak zwanej reduty obronnej, ponieważ jak tor był poprzecinany rowami melioracyjnymi dosyć głębokimi, to myśmy z jednym z tych rowów melioracyjnych utworzyli ugrupowanie, taką redutę. Redutę bronić się aż do nocy, bo nam chodziło, żeby noc nas osłaniała potem, bo przerwać się przed tory nie można było. I co się dalej stało? Kiedy nadeszła noc, była godzina 9 czy 8 wieczorem, Niemcy strzelali flary. One opadały wolno na tego, oświetlając przedpole. Ja strzelałem, miałem pistolet maszynowy, miałem 198 pocisków, bo policzyłem, ile miałem. Trzy miałem magazynki po 30 sztuk naboi i oprócz tego wysypanych miałem pełno naboi luzem, których potem do kieszeni powkładałem. Ale strzelałem tylko do Niemców przebiegających do rejonów naszego działania. To była odległość 100, 150 metrów, 140 metrów. Tak pamiętam, jak strzelałem tylko do przebiegających, padających z Niemców. Nie wiem, czy ich trafiłem, czy nie, bo on zaraz padał, jak ten. No, aleśmy się bronili aż do ostatka. Broniliśmy się do chwili, kiedy ja zobaczyłem, że ja już mam tylko 30 parę naboi. Koledzy mają też trochę. Jedyny ratunek to się zerwać i uciekać, bo jesteśmy otoczeni. I ta nasza reduta była z kolei znowu otoczona przez Niemców. Myśmy się na hasło dowódcy, to był Narcyz Kulikowski, to był wachmistrz. On dał rozkaz do ataku. Hura, żeśmy się zerwali o 11 w nocy, było ciemno. Flary tylko nad głowami nam świeciły. Ja wyskoczyłem z tego i krótkimi seriami strzelałem do wszystkiego, co mi się wydawało, że mogą Niemcy leżeć. Że za tym krzakiem, za tym kamieniem, za tym załogiem. Ale biegłem przez siebie cały czas. Niemcy do nas otworzyli ciężki ogień karabinów maszynowych. To te świetne pocisk niemiecki, zielony, żółty. Cały czas minęły. Ja padałem, jak widzę, zobaczyłem, ta fala przychodzi. Padałem, potem się biegłem dalej. Dobiegłem do torów kolejowych, bo przebiegłem prawie kilometr i jestem już, myślę sobie, przerwałem pierwszy niemiecki, bo nawet przeskakiwałem przez trupy żołnierzy niemieckich leżących na poprzewracanych karabinach maszynowych lub leżących tuż obok poprzewracanych karabinach maszynowych. Czyli żeśmy tak strzelali do wszystkich z broni maszynowej. Dostaliśmy się na tory kolejowe, ja myślałem, jestem uratowany, ale nie wiedzieliśmy, że to jest drugi pierwszy niemiecki. Tam leżeli Niemcy. Otworzyli ogień z bardzo bliskiej odległości do nas. I pięciu kolegów, którzy razem ze mną dostałeś na te tory, dostali postrzały, ja się przewróciłem, mi pistolet maszynowy leciał z ręki, a ta piątka była zastrzelona. Było wielu rannych. Ja się zsunęłem z tego nasypu i myślałem, teraz przyjdą Niemcy i mnie dobiją. Ale Niemcy w nocy się bali. Też leżeli poza tym torem i czekali do rana, bo rano miało być za parę godzin. Więc ja wstałem, wziąłem ten pistolet zapiaszony maszynowy i teraz mówię tak, wszędzie Niemcy, prawo Niemcy, w lewo Niemcy, w tyłu Niemcy, z przodu Niemcy. Właściwie zastrzelą mnie jak wściekłego psa. Nie wierzyłem, że przeżyję, ale wziąłem ten karabin zapiaszony i szedłem. Pomyślałem sobie, teraz byle smarkacz niemiecki mnie może zastrzelić. Jestem bezbronny. Nie mam już amunicji, bo wystrzelałem prawie wszystko. Miałem chyba... Potem się dowiedziałem, że miałem 7 naboi, z tym, że jeden sobie zaraz do kieszeni wsadziłem dla siebie, a 6 naboi miałem jeszcze. I spotkałem 3 kolegów w takiej chałupie, to było na uboczu, taka chałupka była i patrzę siedzących 3. Mówię, Jezus Maria, to przecież nasi koledzy z naszego ugrupowania. Mówię, słuchajcie do nich, mówię, jesteśmy okrążeni, wszędzie dookoła Niemcy, musimy coś zrobić. A jeden z nich podnosi karabin do głowy sobie i kładzie pod... Aha, chcą się zastrzelić nad ranem. A ja mówię, co chcecie popełnić samobójstwo? Czy wyście zwariowali, wy jesteście żołnierzami. Więc szybko usiadłem, wyjąłem magazynek, wydmuchałem z lufy piasek, zobaczyłem, że jeszcze repetuje się całkiem, no, patrzę ile mam naboi, mam jeszcze 7. Jeden wyjąłem do kieszeni dla siebie, a 6 mam jeszcze, mogę dać szkoły Niemcom. I do nich mówię, żołnierz nie ma prawa popełniać samobójstwa, żołnierz musi walczyć. Na moją komendę biorę dowództwo wasz. Nie znałem tych ludzi. Mówię, Boże, albo mnie wyśmieją, albo się na mnie rzucą, mnie zbiją, albo mnie kolbami pobiją. Nie wiem, kto to za ludzie są. I mówię, za mną marsz. Patrzę, wstają. Wreszcie na mnie spojrzeli. Widzę, mają podkrążone, zabiedzeni są, głodni są. Tak 3 dni, żeśmy przecież nic nie jedli. Piekło było. Zawszeni na pewno, tak jak i ja. Patrzę, idą za mną. Jezus, mówię, Maria, jednak jestem ich dowódcą. I mówię, słuchajcie, jedyna nasza szansa to ta stodoła. Nie wiem, co mi do głowy strzeliło. Zobaczyłem budynek, to jest chyba stodoła, ale nie wiedziałem to stodołę. Tam się schowamy. Jak Niemcy nas tam dopadną, to mamy broń, macie karabiny. Oddamy. Tak musi żołnierz kończyć swój żywot. I oni za mną poszli, byśmy się wspięli na takim. Bo stodoła ma półkę, ma taką wielką i nad tą półką było siano, a na dole było zboże. To ja się kazałem im na górę tam wejść, położyć się, a ostatni zatarłem ślady, zamknąłem bramę i szybko skończyłem, bo ja byłem bardzo wygimnastykowany, wysportowany. I dostałem się, iśmy się położyli, czekamy. Nad ranem patrol niemiecki przychodzi. I to pamiętam jak dziś. Herr Hauptmann, ich habe drei Beine gefunden, krzyczy jakiś soldat do kapitana. A on mówi, was, das sind Banditen, ja wolałem, das sind polnische Banditen. Gleich nicht listen, on krzyknął, matko, rozstrzelać. Znaleźli, okazuje się, 2 następnych po nas, którzy chowali się, w kartofliska się schowali, bo tam jeszcze był bunkier z kartoflami. Ale źle się zabezpieczyli i tam Niemcy ich wykryli, wyciągnęli z tego bunkra i właśnie on zameldował, ten Gefreiter niemiecki kapitanowi, który był wtedy u mnie w stodole i powiedział, że tak to trzeba ich rozstrzelać. Ja to zapamiętałem, te słowa po niemiecku, chociaż słabo znam niemiecki, ale te słowa to zapamiętałem i do końca życia będę je miał. Rozstrzelali tych 2. Teraz pomyślałem sobie, wejdą jeszcze do góry, Niemiec zobaczy, co jest na półce i nas tam, naszą czwórkę zobaczy. Ale wtedy tego Niemca my zastrzelimy i ja tego kapitana zastrzelę, pomyślałem sobie. Ale tchnęło uczucie. Nie wiem, czy myśl o tym, że jak on zobaczy nas, to my damy ogień. Niemcy też bali się o swoje życie, co tu dużo gadać. Bo wiedzieli, że jesteśmy zdesperowani i będziemy wszystko robili, żeby ich zabić. Jakby nas odkryli. Nikt nie poszedł i nie zrobił. A przecież łatwo było wuj zobaczyć. Łatwo było wuj zobaczyć, co tam na tej półce. Ale odstąpił. Odstąpił i odeszli. No, pomyślałem sobie, to jest też, mówię, przypadek, że Niemcy odstąpili, tak. Potem był drugi parto, ale to już był ósmy nad ranem, ale to już nie zaglądał do stodoły, tylko rozmawiał z gospodarzem i uratowałem życie. Panie Antoni, pan uratował nie tylko swoje życie, ale także tych kolegów uratował. Kolegów. Absolutnie uratowałem im życie. Oni by się zastrzelili, idioci, no. Tak. Jednym słowem, przetrwał pan wojnę. Tak, przetrwałem wojnę, naprawdę przetrwałem wojnę, tak. Tak. A jak to, później to mi się udało. To się panu udało, się udało, ale przy okazji zrobił pan tyle dobrego. No, tak, dziękuję za te opowieści, są fascynujące. Tak, myślę, że i to jest ma pan wszystko, tyle do powiedzenia. Ja nic nie dodałem, nic nie ująłem. No rzetelna ja to czuję, prawda. To się czuje. Panie Antoni, a jak wyglądał czas po wojnie? No, pan był związany z AK, pan walczył z Niemcami. Tak, to był bardzo trudny czas do tego 56 roku. Pojechałem do Legionowa, tam gdzie mieszkali rodzice. Był 45 rok, udało mi się tam po partyzance i po zakończeniu wojny już. Czyli ja pojechałem, chyba w 45 roku pojechałem, tak. I zobaczyłem, dom mam zniszczony, zrujnowany, brewiona rozkradzione, jakieś skrzynki po amunicji, jakiś rozbity hełm niemiecki na mojej działce, gdzie myśmy mieszkali w Legionowie. Nie mam do kogo się zwrócić, więc poleciałem szybko do koleżanek, gdzie pamiętałem, gdzie mieszkają. Jak one mnie zobaczyły, powiedziały: Jezu Maria, Romek, to ty żyjesz? Bo ja miałem na imię prywatnie Romuald, mam trzecie imię i do mnie wszyscy mieli Romek. Mój Romek, to ty żyjesz? Myśmy za ciebie już mszę odprawili, bo przecież ktoś się znalazł zabitego tam i tak dalej. A ja mówię, co się stało z moimi rodzicami? A one mówią, twoi rodzice przeżyli. Przeżyli ten front niemiecko-rosyjski. Jeden z oficerów rosyjskich, ponieważ twoi rodzice świetnie mówili po rosyjsku, powiedział, żeby jechali do Lublina, bo tam się armię Berlinga szykuje. Tam Polacy są, armia polska jest. A ty jako, a mój ojciec jako pułkownik miał tam szansę się dostania. Ale Romek, ty natychmiast uciekaj. Nie siedź tutaj nawet minuty dłużej. Uciekaj do Lublina, bo ciebie aresztują. Aresztują cię milicjanci. Arestują cię łbowcy, aresztują cię NKWDziści, oni polują na AK-owców. Już wielu wywieźli do Rembertowa, do tego obozu, a stamtąd na Syberię wyjedziesz. Romek, uciekaj, nie siedź tutaj. Ja jeszcze dosłownie pożegnałem się z nimi, pędem poleciałem na przystanek kolejowy i wyjechałem do Lublina. I uratował się. Uratowałem się przed Syberią i przed ewentualnymi katuszami. Nienawidzili żołnierzy Armii Krajowej, tak. Byliśmy dla nich wyklętymi żołnierzami. To prawda. Panie Antoni, no niezwykła opowieść, za którą panu dziękuję we własnym imieniu i naszych słuchaczy. Myślę, że jak ktoś pana spotka w tym lesie kabackim, kiedy pan tak pięknie ćwiczy po kilka godzin, to będzie chciał z panem porozmawiać. A to już nie rozmawiam, ale ja już tak się nie udzielam, brak mocno, tak. Ale jak pan sobie patrzy na ten kraj dzisiaj, w 2015 pana, jaką mamy mamy wspaniałą Polskę. Jaki mamy wspaniały kraj. Jak warto było walczyć i krwawić za tą ojczyznę. Przecież mamy pięknie, jakie mamy wszystkie miasta i miasteczka uporządkowane. Jakie mamy autostrady. Ja mam łzy w oczach, jak ja patrzę na Warszawę, jak jest piękno Warszawy. A pamiętam Warszawę taką dziadowską, taką obdrapaną. O Boże, tak. Już nie powiem, że po zniszczeniu, po powstaniu warszawskim, no to było, same ruiny były. Ale dzisiaj mamy taki piękny kraj. Jak można nie kochać własnej ojczyzny? To się nawet dziwię ludziom. Jak można nie kochać swojego kraju ojczystego? Panie Antoni, pięknie panu dziękuję. Jest pan typem człowieka, o którym można powiedzieć, że ma sposób na długowieczność. Tak. Dziś idzie panu 93 rok. Tak. Jak się powie, życzę 100 lat, to chyba za mało. Panie redaktorze, tu nie chodzi o ilość lat. Mnie chodzi o wartość tych lat, o sens tych lat, o sens istnienia tych lat. Co ja z siebie mogę jeszcze dać? Co ja mogę dać rodzinie? Co ja mogę dać jeszcze innym swoim życiem? Napisałem tą książkę, ale nie po to napisałem książkę tą, żeby się czymś chwalić, tylko tym, żeby pokazać, że nigdy nie ma końca, że zawsze jest początek wszystkiego, jeśli chcesz coś zacząć, że zawsze możesz wszystko zacząć, że możesz być jeszcze nawet, mając 80 lat, możesz jeszcze wszystko rozpocząć. Musisz być uśmiechnięty, musisz być radosny, bo jeśli jesteś ponury, to odpychasz ludzi od siebie. Jeśli ludzie się radosny, budujesz mosty, tworzysz piękno życia. To jest dla mnie wartość, to są dla mnie wartości. Miłość w rodzinie dla mnie jest ogromną wartością. Miłość do moich córek to jest moja duma, to jest duma ojcowska. Moje ukochane córki. Dał pan nam dzisiaj piękną opowieść, za którą ślicznie dziękuję. Zmęczył się pan trochę? Troszeczkę. Ale emocjonalnie się... No właśnie. Troszkę emocjonalnie. Ja jestem troszkę emocjonalny jednak, tak. No to bardzo dobrze. Przeżywam tak cholernie. No to bardzo dobrze. Trudno, żeby nie przeżywać takich opowieści. No tak, tak. Bardzo panu dziękuję za spotkanie w Trójce. Zdrowia życzę. I jeszcze raz powtarzam, kto zobaczy pana w Lesie Kabackim, to od razu będzie wiedział, że to Dziarski dziadek Antoni Huczyński. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, że państwo mi udostępnili możliwość przemówienia w Trójce. Bardzo dziękuję. Thank you.